Mit navn er Nielsen, er bødigst hilsen. Jeg anbefaler mig, hvis følskens pelsen skal ud og bankes og skutøj blankes, for der skal lejes pandelej og pjankes. Kort sagt, jeg anbefaler mig til alt og kommer som et lyn, når der bliver kaldt. Jeg pusser deres hånd, madame, og pynter deres hat. Jeg vasker deres hund, madame, og striler deres kat. Jeg gnaver deres ben, madame, og bader deres fod. Jeg presser deres tøj, madame. Jeg passer deres gøj, madame. Jeg skræller deres løg, madame, og river deres rod. For lav betaling bliver alt slags maling besørget prompt, og jeg har anbefaling som sikkelpumper, ekspert i plumper og første klasses fjerde mand til lumper. Jeg passer deres høns og deres hus. Jeg kvæler deres møl samt deres mus. Jeg tætter deres tag, madame, og vender deres steg. Jeg bærer deres bær, madame, og ældrer deres steg. Jeg stopper deres sok, madame, og vinder deres gar. Jeg varmer deres vand, madame. Jeg børster deres tal, madame. Jeg kæver deres mand, madame, og siger deres barn. Jeg fremmer lykken og hjemmehyggen som deres lysalf i det lille køkken. Jeg klinker krukker og pynter dukker. Jeg holder lise frem og frit jeg bukker. Hvis de en lille have har med busk og tulipaner samt en båd, så husk. Jeg klipper deres hæk, madame, såvel som deres nej. Jeg spuler deres dæk, madame, og stryger deres sej. Jeg boner deres gulv, madame, og suger deres støv. Jeg slanker deres læg, madame. Jeg fjerner deres skæg, madame. Jeg lægger deres æg, madame. Hvis hønen er for sløv.